माँ, लेखन मैक्सिम गोर्की, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है हिंदी पत्रिका सारिका के नवंबर 1986 के मैक्सिम गोर्की पर विशेषांक से ली गई कहानी माँ। देखते देखते हालात कितनी तेज़ी से बदल जाते हैं जब इंसान को अपने वजूद और उसकी उपयोगिता का एहसास हो जाता है। सारी उम्र पति की गालियां और मार खाकर जीने वाली औरत की ज़िंदगी में आशा की वह कौन सी किरण फूटी कि वह पूरे समाज के अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हो गई। प्रस्तुत है ज़ार के रूस में एक पद दलित औरत की धीरे धीरे विकसित होती सामाजिक चेतना का प्रामाणिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने वाले विश्व प्रसिद्ध उपन्यास माँ का संक्षिप्त रूपांतर का पहला भाग। मजदूरों की बस्ती की धुआंरी और गंदी हवा में हर सुबह फैक्ट्री के भोंपू का कांपता कर्कश स्वर गूंज उठता और उसके आह्वान पर छोटे छोटे घरों से उदास लोग ठिठुरते झुटपुटे में कच्ची सड़क पर चल पड़ते। गंदगी, बदबू, मच्छर और बीमारियां फैलाने वाले दलदल के पास बनी फैक्ट्री की ऊंची सी पत्थर की इमारत निर्मम तथा निश्चिंत भाव से उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी। हर सुबह वह उन लोगों को निगल लेती थी और दिन भर उनका जीवन रस निचोड़कर शाम को उगल देती थी। वे फिर सड़क पर चल पड़ते, भोजन और विश्राम की आशा से कुछ उल्लसित, लेकिन बरसों की संचित थकान से उनकी भूख मर जाती थी, इसलिए वे शराब पीकर अपनी भूख चमकाते। वे तेज़ वोदका से अपने पेट की आग को भड़काते, लेकिन उसके साथ ही उनका दबा घुटा गुस्सा भी भड़कता जो बाहर उनकी आपसी लड़ाइयों में व्यक्त होता और घरों में उनकी पत्नियों तथा बच्चों पर उतरता। मिखाइल व्लासोव भी इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उसका बेटा पावेल कुछ और ही ढंग का लड़का निकला। जब वह 14 बरस का था, पिता ने एक बार उसे हमेशा की तरह पीटना चाहा, मगर पावेल ने एक भारी सा हथौड़ा उठाकर कहा, बस बहुत हो चुका, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। पिता ने उसे घूर कर देखा और विद्रूप से हंसकर बोला, अच्छी बात है कुतिया के पिल्ले, अच्छी बात है। फिर उसने अपनी घरवाली से कहा, अब मुझसे कभी पैसे न मांगना, पावेल ही तेरा पेट पालेगा। पावेल की माँ अक्सर ही पति की गालियाँ और मार खाती थी, इसलिए हमेशा भयभीत रहती थी। फिर भी उसने उस दिन पूछने का साहस किया, पावेल मेरा पेट पालेगा और तुम अपनी सारी कमाई शराब में उड़ाओगे? तुझे इससे क्या मतलब है कुतिया, कोई रखैल रख लूँगा। रखैल तो उसने नहीं रखी, पर लगभग 2 वर्ष अपने मरने के दिन तक उसने बेटे की ओर न तो कभी ध्यान दिया और न कभी उससे बात ही की। पावेल फैक्ट्री में काम करने लगा था। वह अपना काम बड़ी मेहनत से करता था, कभी काम चोरी नहीं करता था और न कभी उस पर जुर्माना हुआ था। वह बहुत कम बोलता था और माँ की तरह उसकी बड़ी बड़ी नीली आँखों में एक असंतोष भरा रहता था। वह कहीं से किताबें लेकर आता, उन्हें चोरी चोरी पढ़ता और पढ़ने के बाद हमेशा छिपा देता। कभी कभी वह किताब का कोई अंश नकल करता और उस कागज़ को छिपा देता। एक रात जब वह पढ़ रहा था, माँ सहमती सी उसके पास आई और बड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, पावेल तुम हर वक्त यह क्या पढ़ते रहते हो? पावेल ने किताब बंद कर दी, माँ को बैठ जाने के लिए कहा और बोला, माँ मैं गैर कानूनी किताबें पढ़ता हूँ। ये गैर कानूनी इसलिए हैं कि इनमें मजदूरों के बारे में सच्ची बातें लिखी हैं, लेकिन ज़ार शाही ने सच्चाई को जानना जुर्म बना रखा है, इसलिए ये चोरी से छापी जाती हैं और अगर मेरे पास पकड़ी गई तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा। माँ डर गई और रोने लगी। पावेल ने कोमल और प्यार भरे स्वर में कहा, रो नहीं माँ, ज़रा सोचो तो कैसा जीवन है हम लोगों का। तुम 40 बरस की हुई, पर कोई सुख देखा है तुमने अपने जीवन में? माँ बड़ी उत्सुकता के साथ किंतु धड़कते दिल से उसकी बातें सुन रही थी। पावेल ने उसे गैर कानूनी किताबों के साथ साथ गैर कानूनी लोगों के बारे में बताया, जो जनता की भलाई के लिए उसमें सच्चाई के बीज बोते थे और इसी कारण जीवन के शत्रु हिंसक पशुओं की तरह उनके पीछे पड़ जाते थे, उन्हें जेलों में ठूंस देते थे, निर्वासित कर देते थे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ माँ, पावेल ने कहा, वे धरती के सच्चे लाल हैं। माँ ऐसे लोगों के विचार से ही कांप गई, लेकिन कुछ दिन बाद जब ऐसे लोगों की एक बैठक उसके घर में हुई तो माँ ने उनका स्नेहिल स्वभाव और बुद्धिमत्तापूर्ण मानवीय व्यवहार देखकर स्वयं ही कहा, क्या यही गैरकानूनी खतरनाक लोग हैं? मैं नहीं मानती, पावेल भी अभी तक कैसा नादान बच्चा है। फिर तो हर शनिवार को पावेल के घर पर बैठक होने लगी। बैठक में आने वालों की संख्या बढ़ती गई और व्लासोव परिवार का वह छोटा सा कमरा खचाखच भरा रहने लगा। माँ को वे सब पावेल की ही नहीं, अपनी भी माँ समझते और माँ भी उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगी। उनमें से कुछ लोग तो बस्ती के ही थे जिन्हें माँ पहले से जानती थी और कुछ शहर से आया करते थे। आंद्रेई नाखोदकर नामक एक उक्रेनी कुछ ही दिन पहले बस्ती में आकर रहने लगा था और पावेल के साथ फैक्ट्री में काम करता था। माँ को जब यह मालूम हुआ कि वह बिन माँ बाप का अकेला लड़का है और पावेल के साथ उसकी गहरी दोस्ती है, तो उसने आंद्रेई को अपने ही घर में जगह दे दी। आंद्रेई उम्र में पावेल से बड़ा था और बड़े भाई की तरह ही पावेल को प्यार करता था। शहर से आने वालों में साशा और नताशा नामक दो नौजवान लड़कियां भी थीं, जिन्हें देखकर माँ को बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि उनमें से एक का पिता काफ़ी बड़ा ज़मींदार था और दूसरी का पिता बड़ा सरकारी अफसर, लेकिन वे छोटी मोटी नौकरियां करती हुई आत्मनिर्भर रहती थीं और बर्फीले तूफ़ानी मौसम में भी रात के समय शहर से अकेली पैदल आ जा सकती थीं। लेकिन जल्द ही माँ समझने लगी कि ये सारे बच्चे जनता की भलाई के लिए उसमें सच्चाई का बीज बोने वाले ऐसे लोग हैं जो अपने काम के सामने अपने निजी सुख दुख की ज़रा भी परवाह नहीं करते। जल्दी ही बस्ती में समाजवादियों की चर्चा होने लगी, जो नीली स्याही में छपे हुए पर्चे बांटते थे। इन पर्चों में फैक्ट्री के व्यवस्थापकों की कड़ी आलोचना की जाती थी व मजदूरों को अपने हितों की रक्षा और एकता कायम करने के लिए ललकारा जाता था। इन पर्चों ने हलचल पैदा कर दी और एक रात पुलिस पावेल की घर की तलाशी लेने आ पहुंची। हालांकि वहां पर्चों का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला, फिर भी वह आंद्रेई को गिरफ्तार कर ले गई। गिरफ्तारी के समय ही माँ को मालूम हुआ कि आंद्रेई क्रांतिकारी है और पहले भी राजनीतिक कैदी रह चुका है, एक बार रोस्तोव में, दूसरी बार सरातोव में। जल्दी ही पावेल की भी बारी आई। हुआ यह कि फैक्ट्री के मालिकों ने फैक्ट्री के आसपास ही दलदली ज़मीन से फ़ायदा उठाने के लिए उस दलदल को सुखाने का फैसला किया, लेकिन मज़दूरों को गंदगी और बीमारियों से बचाने का दिखावा करके दलदल सुखाने में आने वाले खर्च का भार मज़दूरों पर डाल दिया। उन्होंने आदेश दिया कि दलदल सुखाने के लिए प्रत्येक की मजदूरी में से प्रति रूबल एक कोपेक काट लिया जाए। मजदूरों को यह कटौती बड़ी अनुचित और अन्यायपूर्ण मालूम हुई। तब तक पावेल की गिनती बस्ती के सबसे समझदार लोगों में होने लगी थी। उसके नेतृत्व में मजदूरों ने फैक्ट्री के डायरेक्टर से बात की और कोपेक कटौती का विरोध किया, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। उस दिन पावेल ने मजदूरों के सामने एक जोरदार भाषण दिया। डायरेक्टर से बातचीत करके हमने देख लिया, उसने अपना आदेश वापस लेने के बजाय उल्टे हम पर जुर्माना कर देने की धमकी दी है। अब मेरा विचार तो यह है कि जब तक वह कोपेक कटौती बंद करने का वादा न कर ले, तब तक हम में से कोई काम पर वापस न जाए। इसका मतलब था हड़ताल। उसे रोकने के लिए फैक्ट्री के मालिक तुरंत सक्रिय हुए और उसी रात पुलिस बस्ती में आ धमकी। पावेल के अलावा दूसरे भी लगभग 50 मजदूर गिरफ्तार कर लिए गए। पावेल की गिरफ्तारी से माँ को बड़ा दुख हुआ। दो दिन वह अपने घर में अकेली पड़ी चुपचाप रोती रही। न चूल्हा जलाया, न खाना पकाया, कोई उससे मिलने भी नहीं आया। आता कौन? पावेल के सारे साथी पकड़ लिए गए थे और बाकी लोगों में दहशत फैली हुई थी। तीसरे दिन शहर से पावेल के दो साथी येगोर और समोइलोव किसी तरह छिपते छिपाते आए। उन्होंने माँ को धीरज बंधाया और अपनी एक चिंता माँ के सामने रखी। माँ, तुम्हें मालूम है यहाँ के हमारे लगभग सभी साथी पकड़े जा चुके हैं। यहाँ काम करने वाला इस समय कोई नहीं है, इसलिए फैक्ट्री में पर्चे बंटने बंद हो गए हैं। पुलिस वाले इसका मतलब यह लगाएंगे कि पर्चे पावेल और उसके साथी ही बांटते थे जो इस समय जेल में है। उन लोगों को सज़ा देने के लिए यह बात सबूत बन जाएगी। मैं समझ रही हूँ, माँ ने उदास स्वर में कहा, मगर बेटा हम कर ही क्या सकते हैं। हमारे पास बहुत सा बढ़िया मसाला छपा रखा है, येगोर ने कहा, मगर उस फैक्ट्री में कैसे पहुँचाया जाए बस यही समझ में नहीं आता। अब वे फाटक पर हरेक तलाशी लेने लगे हैं, समोइलोव ने कहा। माँ ताड़ गई कि वे उससे कुछ आशा कर रहे हैं। उसने कुछ सोचा और फिर सहसा मानो किसी प्रेरणावश कहा, तुम मुझे दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं कोई तरकीब निकाल लूंगी। वे लोग भी देखें कि पावेल के हाथ जेल से बाहर भी पहुँच सकते हैं। तीनों के चेहरे चमक उठे। येगोर ने कहा, तब ठीक है, कल हम पर्चे लाकर तुम्हें दे जाएंगे। समोइलोव ने माँ से हाथ मिलाते हुए कहा, माँ तुम बहुत अच्छी हो, मैं अपनी माँ से कभी यह काम करने के लिए नहीं कह सकता था। एक न एक दिन सब माएँ इस बात को समझ जाएंगी, माँ ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए कहा। अगले दिन वह मजदूरों के खाने पीने की चीज़ों का खोमचा लिए फैक्ट्री के अहाते में बैठी थी। मजदूर उससे पूछते, अरे पहले गया निलोवना तुम, और वह उत्तर देती, पावेल के जेल चले जाने से आमदनी का कोई जरिया नहीं रह गया है, पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन पावेल के कुछ साथियों को येगोर और समोइलोव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि पेलागिया निलोवना खोमचे वाली बनकर फैक्ट्री में पर्चे लाएगी। उन्होंने संतरियों और सिपाहियों की आंख बचाकर पर्चे ले लिए और मजदूरों में बांट दिए। खुफिया पुलिस के लोग भी पता नहीं लगा पाए कि पर्चे फैक्ट्री के अंदर कैसे पहुँचे। उन पर्चों का असर यह हुआ, मजदूरों की दहशत दूर हो गई, उनमें एक होकर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की भावना पैदा हुई और फैक्ट्री के मालिकों को दलदल सुखाने के लिए की जाने वाली कोपेक कटौती का आदेश वापस लेना पड़ा। उधर पकड़े गए लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया और उन्हें छोड़ा जाने लगा। पहले अंद्रेई जेल से छूटा। माँ उसे देखकर रोने लगी तो उसने माँ को अपनी बाहों में भर लिया और बड़े प्यार से कहा, रो नहीं अम्मा, वे पावेल को भी जल्द ही छोड़ देंगे। वे हमारे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर सके। पावेल ने सलाम कहा है, वह बिल्कुल अच्छा है और खुश है। तुमने हमारे पर्चे फैक्ट्री में पहुंचाए, यह कोई मामूली बात नहीं। माँ अपनी सफलता पर बहुत प्रसन्न थी, साथ ही उसके हृदय में यह शांत चेतना जागृत हुई जिस नई जिंदगी के लिए पावेल और उसके साथी संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए उसका भी महत्व है। पहले वह समझती थी कि किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है, पर अब वह स्पष्ट देखने लगी कि अनेक लोगों को उसकी ज़रूरत थी। यह एक नया और सुखद एहसास था, एक ऐसा एहसास जिसकी बदौलत वह अपना मस्तक गर्व से ऊंचा करके चल सकती थी। माँ की ज़िंदगी अब पहले जैसी नीरस और यातनापूर्ण नहीं रही, अब उसमें प्रेम था, नित नई घटनाओं का आकर्षण था। पावेल को जल्दी नहीं छोड़ा गया और वह समय समय पर जेल में मिलने जाती रही। पावेल जेल में था लेकिन अंद्रेई तथा कुछ अन्य लोगों के छूट आने से माँ के घर में पहले जैसी बैठकें फिर से होने लगीं। वे लोग चाय बहुत पीते थे और माँ उन्हें चाय बना बना कर देती रहती। वे जो बातें और बहसें करते उन्हें भी वह ध्यान से सुनने की कोशिश करती, लेकिन उनकी सब बातें उसकी समझ में न आती और उसे खेद होता कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। बचपन का अक्षर ज्ञान भी कठोर जीवन के लंबे वर्षों में भुला दिया था, जिससे वह उन पर्चों तक को पढ़ने में असमर्थ थी जिन्हें उसने खुद मजदूरों तक पहुंचाया था। लोगों को अफसोस है कि वे अनपढ़ हैं, एक दिन उसने अंद्रेई से कहा। वे उन पर्चों को पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते। मैं भी लड़कपन में पढ़ना जानती थी, अब भूल गई। सीख क्यों नहीं लेती, उक्रेनी ने सुझाव दिया। इस उम्र में अपनी हंसी उड़वाने के लिए, माँ ने हंसकर बात टाल दी। लेकिन उसी दिन से वह एकांत में चुपके चुपके पढ़ने का प्रयास करने लगी। धीरे धीरे भूले हुए अक्षर उसकी पहचान में आने लगे और एक दिन उसने कहा, अंद्रेई मेरी आँखें कमज़ोर होती जा रही हैं। अंद्रेई ने बात समझकर हंसते हुए कहा, इतवार को मैं तुम्हें डॉक्टर के पास शहर ले चलूँगा, वहाँ ऐनक ले देंगे। माँ के पड़ोस में मिखाइलो रिबिन नामक एक आदमी रहता था। वह भी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन मूलतः किसान था और मजदूर होते हुए भी बिल्कुल किसानों की तरह सोचता था। उसने समाजवादियों के सारे पर्चे पढ़ रखे थे। पावेल अंद्रेई और उनके दूसरे साथियों से महीनों विचार विमर्श किया था और उस नए ज्ञान की रोशनी में अपने जीवन को देखकर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब तक किसानों को जागृत करके संगठित नहीं किया जाता, तब तक हालत बदलने वाली नहीं है। उसे जारशाही व्यवस्था से ही नहीं, धर्म और धर्म गुरुओं की पाखंडपूर्ण व्यवस्था से भी नफरत हो गई थी और अपने नास्तिकतावादी विचारों की अभिव्यक्ति वह खुले आम करने लगा था। माँ को रिबिन की बातें बड़ी भयानक लगती थीं। उनसे माँ के धार्मिक संस्कारों को ठेस पहुँचती थी। लेकिन जब उसने देखा कि ईश्वर की संतान कहलाने वाले मनुष्यों में अमीर गरीब का भेद है और धार्मिक लोग खाई को पाटने के बजाय बनाए रखने में ही मददगार होते हैं, तो उसे भी चर्च और पादरियों से नफरत होने लगी। रिबिन के विचार अब उसे उतने भयानक न लगते और वह उससे आराम से बातें करती रहती। कुछ दिन बाद रिबिन किसानों में जागृति फैलाने के विचार से फैक्ट्री का काम और बस्ती छोड़कर चला गया। जाने से पहले वह माँ से मिलने आया और अपना नया पता ठिकाना बता गया। माँ का हृदय उसे विदा करते समय भी करुणा से भर आया, जैसे वह अधेड़ आदमी भी उसका बच्चा ही हो। आखिर पावेल भी जेल से छूट आया। आते ही उसने अंद्रेई तथा अन्य साथियों के साथ मई दिवस मनाने की तैयारियां शुरू कर दीं। सब लोगों का निश्चय था कि इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर अपनी पार्टी का झंडा लेकर एक शानदार जुलूस निकाला जाए और सब लोगों पर यह जाहिर कर दिया जाए कि हम लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। आगे की कहानी दूसरे भाग में।